किसकी हो जाएगी, विनाश में आ जाएगा। और यदि अनुवृत्त स्वरूप मानोगे तो अनुवृत्त तो सामान्य हो जाएगा, अनुवृत्त स्वरूप को ये सबने अनुभव वो सामान्य हो जाएगा। तो अनुवृत्त सदैव सामान्यतया वही सामान्य बन जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो सामान्य होने से प्रागुप्त दोष अनुशक्ति, तो सामान्य को विशेष की अपेक्षा होती है। तो पहले जो हमने दोष कहा था वो दोष जो है अपने आप जितना विचार करते हैं टीकाकार लोग तो ऐसी बात भी लिखते हैं बताया है। अति इतना मन में रख करके वो शंका करता है, शंका करने वाले के मन में कितनी बात है। शंका कहाँ किया, किम पुनस्तदियत सदैव सर्वदैव सर्वदैव अस्ति, वो सत कौन है जो सदैव रहता है। पूछ तो रहा है पूछने वाला इतना कि किम पुनस्तद, वो कौन है भाई, ये सदैव सर्वदैव जो सदैव है, सदा एक रस रहने वाला है, वो सत कौन वो बताओ हमसे। लेकिन पूछने वाले के मन में टीकाकार की दृष्टि की इतनी बात है कि वो सत का स्वरूप सामान्य है कि जो है वो स्वरूप है, सामान्य होने के लिए दोष है, स्वरूप होने के लिए दोष है, इसलिए तुम बताओ उसका स्वरूप निर्धारण। तो सत्य स्वरूप के निर्धारण करने के लिए अगला श्लोक है। तो टीकाकार कहते इतनी बात मन में रख करके वो शंका करते हैं कि पुनस्तद यत् सदैव सर्वदैव अस्ति इति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् प्रतिमर्हति। अति हे अर्जुन, तत्तु अविनाशी भी उसी को तू अविनाशी जान, उसको अविनाशी जाने का येन इदं सर्वं कर्म, जिस अधिष्ठान के द्वारा ये सारा का सारा कल्पित जगत जो है व्याप्त है, वही जो है उसी को तुम अविनाशी समझना, उसी को सत समझना, जिसको सत समझना, इदम सर्वम तथम, इसके द्वारा ये सारा का सारा कल्पित वही है सत्य। सचे कभी प्रलय आदि में इसका भी नाश हो जाए, सचे इसका नाश कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नाश उसी का होता है जिसमें कोई व्यय हो, जिसमें व्यय हो सकता है उसका नाश हो सकता है। आज इसमें किसी प्रकार का व्यय ही नहीं है उसका नाश। अस्य अव्ययस्य विनाशं कश्चित् अपि कर्तुं न अर्हति, इस अव्यय जो तत्व है इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ है, यानी आत्मा का विनाश किसी भी प्रकार हो नहीं सकता। थोड़ी सी सामान्य विशेष भाव शून्यम अखंडैक रसम सदैव इत्यादि स्तुति प्रमितम सर्व विक्रिया रहितम वस्तु प्रकृतम सद विवक्षितम उत्तरम उच्चते के द्वारा उत्तर देते हैं कि यहाँ श्रुति प्रमित है, श्रुति ही जिसका जिसका कथन करती है उसी के द्वारा जाना जाता है, सब श्रुति के द्वारा ही जाना जाता है, दूसरे किसी प्रमाण से नहीं जाना। सामान्य विशेष भाव से शून्य है, इसलिए सामान्य रूप भी नहीं है, विशेष भी नहीं है, अखंडी का रस है, ऐसा जो सदैव सौम्य मथुरासी नियम ये सद इत्यादि जो श्रुति के द्वारा जिसको हम जानते हैं सर्व विक्रिया रहितम वस्तु, ऐसे संपूर्ण विकारों से रहित जो वस्तु है प्रकृतम, वही यहाँ पर उसी का प्रकरण है, वही सद यहाँ पर विवक्षित है, दूसरा सद यहाँ पर विवक्षित नहीं है। इसी तरह ये उत्तर उचित हनुमान जी हिला रहे आत्मनो एक आत्मना सदात्मनो विनाश राहित्य विज्ञानी सर्व जगत व्यापकत्व हेतु आत्मा जो सदरूप आत्मा है वो विनाश रहित विज्ञान जो उसका है उसमें यही हेतु क्या हेतु है सर्व जगत व्यापकत्व जो संपूर्ण जगत में जो व्यापकत्व है यही सिद्ध करता है कि जो है उसमें विनाश नहीं येन सर्वमिदं आत्मनो विनाशाभावे युक्तिमान आत्मा में विनाश नहीं हो सकता इसकी युक्ति है क्योंकि अव्यय है ना वो अव्यय जिसमें व्यय हो उसका नाश हो जिसके प्रति में व्यय ही नहीं हो सकता उसका नाश नहीं ये कह दिया कि आत्मनो विनाश आत्मनो विनाशाभावे युक्त मा विनाश मध्य से न कश्चित कर्तुमर है। अब भाष्यकार भगवान अविनाशी का अर्थ करते हैं न विनष्टुम शीलम अश्य जिसका विनाश होने का स्वभाव नहीं है वह है अविनाशी। शीलार्थ तक शील प्रत्यय है लिंग तो विनाश होने का जिसका स्वभाव नहीं तब तो अविनाशी भी थोड़ी सी टीका दीजिए आत्मनो विनाशम इच्छता स्वतो व परतो व नाश तस्य ना। अच्छा जो लोग मानते हैं कि आत्मा मर जाती है जिनको भगवान कहते हैं कहते ना आत्मा मर जाता है ये बताओ अपने से मर जाता है कि दूसरा कोई मारता है मरना तो दो ही प्रकार होगा दो प्रकार का मरना देखा जाता है एक तो वस्तु धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे क्षीण होकर के अपने समाप्त हो जाती सड़ गल जाती है एक तो नाश ऐसा देखा जाता है कि घड़ा जो है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप टूटे और नहीं तो आपने मार दिया डंडा लेकर के मार दिया ये बताओ कि स्वतः जो है आत्मा का नाश तुम मानते हो कि कोई बार बार किसी के द्वारा किया गया ना पर आत्मा का नाश कैसे मानते हो आत्मनो विनाशन का आत्मा का नाश मानने की विचार स्वतोवा परतो नाशन स्वतः नाश मानता है कि दूसरे से जिनको स्वतः मान ले तो कहते नाश दिया है स्वतः नाश नहीं हो सकता क्योंकि वह अविनाशी हो विनाश का स्वभाव ही नहीं है जिसका विनाश का स्वभाव होता है वह धीरे धीरे स्वतः उसका नाश होता है और जिसका विनाश का स्वभाव ही नहीं है तो आत्मा का विनाश का स्वभाव ही नहीं है तो स्वतः कैसे नाश होगा उसका नाश गई क्या अविनाशी अब उसके बाद देहादि द्वैतम असद उच्च तथा सतो विशेषणम स्वतो नाश राहित देहादि जो द्वैत है ये है असत इसलिए सत का विशेषण क्या हो गया स्वतो नाश राहित्य स्वतः जिसमें नाश होगी तस्य द्योत को निपाती क्या उसका द्योतन करने वाला निपात हो गया तू तू शब्द असतो विशेषणा तू शब्द के द्वारा असत से इसको क्या कर दिया भिन्न कर असत से जो है अलग कर दिया तद विधि बिजानी तुमको ऐसा जानना चाहिए कि असत से भिन्न जो सत है वह अविनाशी है तद अविनाशी विधि उसको अविनाशी करते जाए इसलिए स्वतः तो इसका नाश हो ही नहीं सकता है अच्छा आकांक्षा पूर्वकम विशेष्यम दर्शय और आकांक्षा पूर्वक जो है विशेष बताते हैं कि किम इन सर्वम इदम जगत तत्व ये बताओ वो कौन है तुमने तो कह दिया कि इन सर्वम इदम तत्व भाई ये न सर्वमिदम तत्व किससे इसके ये सारा का सारा जगत व्याप्त है उसको तुम अविनाशी जानो तो किससे व्याप्त है ये प्रश्न इम ये न सर्वमिदम जगत तत्व व्याप्तम कहा सदा खेन ब्रह्मणा साकाशम आकाशे नैव खटादय कति जैसे देखिए ये कल्पना करिए आकाश अभी और कुछ उत्पन्न नहीं हुआ एक आकाश तो आकाश है फिर आकाश से क्या हो गया वायु उत्पन्न हो गया वायु से अग्नि उत्पन्न हो गया अग्नि से जल उत्पन्न हो गया जल से पृथ्वी उत्पन्न हो गई अब पृथ्वी से खड़ा उत्पन्न हो गया ये घड़ा भी आकाश रूप था घड़ा भी आकाश रूप था ना जब वायु इत्यादि नहीं उत्पन्न हुआ तो घड़ा भी आकाश रूप था अब वो अब आकाश से घड़ा उत्पन्न हुआ तो कहाँ उत्पन्न हुआ आकाश से उसके अंदर बाहर क्या है आकाश तो जैसी जो है आकाश के द्वारा घड़ा व्याप्त इसी प्रकार देखो आपका सदैव सौम्य दिवक्राशी कोई था उसके अतिरिक्त जगत था ही नहीं तद रूप था उससे आकाश सपोते इत्यादि करके जगत उत्पन्न होगी। कहाँ उत्पन्न हुआ? व्याप्त किससे हुआ? किसी से व्याप्त हुआ, उससे अतिरिक्त हो सकते नहीं। इसी के को लेकर के टीकाकार करते हैं कि नहीं, भाष्यकार भगवान की सदाखीन ब्रह्मणा साकाशम सब सब इसका नाम है ऐसा जो ब्रह्म के द्वारा आकाश सहित सारा का सारा जगत तपन व्याप्त उसके साथ ले जाना। साकाशम जगत तपन व्याप्त आकाश सहित जो जगत है, आकाश को अलग नहीं करो, आकाश सहित जो जगत है वो तपन व्याप्त जिस ब्रह्म के द्वारा व्याप्त है। इसमें उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि घटा आकाश ही नहीं वो घटा गया, जैसे घटा की जो है आकाश के द्वारा व्याप्त है, इसी प्रकार ब्रह्म के द्वारा आकाश सहित सारा का सारा जगत व्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य बिना समझ्य न कर्तित कर्तुम अर्हति। उसमें टीकाकार ने भाष्य में टीका में प्रश्न उठाया था, ये बताओ कि आत्मनो विनाशम इच्छता होते हुआ करते हुआ नाशक स्थिति, यदि आप मानते हैं कि आत्मा का ही नाश होता है, तो आत्मा का नाश होता है ऐसा मानते हैं, तो आप ये बताओ कि आत्मा का नाश होता हो जाता है कि दूसरे से होता है? कोई चीज का अवयव शिथिल होते होते नाश हो जाता है, अथवा किसी को कोई मार देता है तो स्वतः नाश होता है कि परतः नाश? तो उसका उत्तर पहले बता दिया कि अविनाशी, और तू शब्द का भी तात्पर्य बता दिया था देहादि दैतम अपदूच्यते तथा सतो विशेषण सतो नाथ रहे तत्व निपातक पुरुष। अब आकांक्षा पूर्वकम विशेषण करती है, भाष्य में देखते हैं आकांक्षा क्या करते, किम इन सर्वम निगम जगत तत्म व्याप्तम, वो कौन है रही कि जिसके द्वारा सारा का सारा जगत व्याप्त है? तो उत्तर दे दिया सदाक्षण ब्रह्मणा साकाशम आकाशे नहीं घटा दिया, जैसे आकाश के घटाधी सभी व्याप्त हैं ऐसे आकाश सहित सारा का सारा जगत सदाक्ष ब्रह्म के द्वारा व्याप्त है। ये हो गया समाप्ति में। अब एक अनुमान बनाते हैं आनंद गिरि, विमतम अविनाशी, विमत यहाँ पर कौन है? आत्मा, कोई तक ब्रह्म जिसके द्वारा सब व्याप्त, वो अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? व्यापकत्वात्, व्यापक होने से आकाशवत, जैसे आकाश व्यापक है अविनाशी है, इसी प्रकार जो है आत्मा भी अविनाशी है व्यापक होने से। तो व्यापकत्वात इसमें हेतु दे दिया, आकाशवत ये हो गया जो है दृष्टा, नहीं नहीं प्रणित में उदाहरण किंतु प्रतिध्वन अती था विमत माने आत्मा ब्रह्म जो अनुमान जिसके विषय में कर रहे हैं तो केवल प्रमितम है उदाहरण न किंतु प्रसिद्धम अति इति भाव इस प्रकार की प्रसिद्धि भी इस प्रकार की प्रसिद्धि भी है आकाश का नाश नहीं होता है ये प्रसिद्धि। अब उसके बाद न द्वितीय अभी कहो कि दूसरे किसी से ना तो स्वतः पड़ता दे दिया था ना स्वतः आकाकर निषेध कर दिया कि स्वतः जो है वह नहीं होता है। अब द्वितीय कौन हो गया पड़ता क्यों पड़ता नहीं होगा तो भाष्य में देखिए विनाशम भाई केवल जो है नहीं प्रमितम उदाहरण किंतु प्रसिद्धम अभी केवल केवल ये अनुमान सिद्ध ही उदाहरण नहीं है बल्कि प्रसिद्धि भी है बल्कि प्रसिद्धि भी है आत्मा का नाश न होने की प्रसिद्धि भी है केवल अनुमान के द्वारा हम नहीं कह रहे हैं ये प्रसिद्धि भी। अब भाष्य में लेते हैं कि विनाशम अदर्शनम अभावम अव्ययस्य न देखती उपचय अपचय न याति इति अध्ययन तस्य अव्ययस्य कहते अव्यय जो है उसका विनाश माने अदर्शन माने अभाव विनाश का अर्थ कर दिया अजर अदर्शन का अर्थ कर दिया अभाव ये नहीं हो सकता किसका नहीं हो सकता है तथ्य अद्वैत्य अद्वैत इसका नाम है न देखती जिसमें कुछ व्यय होते ही नहीं यानी उपचय अपचय न जाती बहुत चीज होती है बढ़ जाती है फिर घट जाती है और आत्मा में न उपचय होता है न अपचय न बढ़ना होता है न घटना ये दोनों नहीं तो उपचय अपचय न याति इति अध्ययन तस्य अध्ययस्य मैंने तस्य अध्ययस्य विनाशम अदर्शनम अभाव न थोड़ी सी टीका देखिए न खलु अस्य विनाशं कर्तुं कश्चिद् अर्हति इत्यर्था इति संबंध इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है विनाशस्य सावशेषत्व निरवशेषत्वाभ्याम वैराग्यम आकृति दिया करो विनाश भी दो प्रकार का होता ऐसा दो प्रकार का विनाश होता है एक सावशेष विनाश होता है एक निरवशेष विनाश होता है। सावशेष विनाश क्या होता है कि जैसे जो है हमने मार दिया तो अब यह गड़ा फूट गया तो टुकड़ा रह गया अवशेष पे रह गया कि नहीं घरे का तो विनाश हो गया और वो सावशेष विनाश वह है सावशेष विनाश और किसी चीज का जो है निरवशेष विनाश होता है उसका कुछ भी ढूंढने से आपको मिलता ही नहीं तो उसको कहते हैं निरवशेष विनाश। तो दो प्रकार का जो विनाश है तो सावशेषत्व निरवशेषत्व अध्ययन द्विराष्ट्र मात्र की ज्ञात होती एक अदर्शनम अदर्शनम किसी चीज का अदर्शन हो गया और वस्तु है पर उसका अदर्शन हो गया तो भी उसको विनाश मान लेते हैं पर यहाँ पर अदर्शनम अभाव, यहाँ पर अभाव का निषेध है। इसी को कहते हैं कि न कश्चित अस्य अभावम कर्तुम शक्नोति इत्यत्र हेतुवा, इसका कोई अभाव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अव्यय अव्यय है। जब अव्यय है तो उसमें उसका अभाव कैसे कोई करेगा? और जिसमें से कुछ काट भी सके आप तो उसी का अभाव होगा ना, और जिसमें से कुछ नहीं कर सके तो कैसे होगा? तो अव्यय होने से नहीं। ब्रह्म ही स्वरूपेण व्यक्ति स्वसंबंधिनाया इति विकल्प आद्यम दूषे। अब व्यय ही दो प्रकार का होता है। व्यय ही कविया न व्यक्ति अव्यय, पर व्यय भी दो प्रकार का। कैसा दो प्रकार का व्यय है? एक तो अपना स्वरूप जो है नाश को प्राप्त हो, धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त हो, यह व्यय है। आत्मा जो है कभी कभी संबंधी, जैसे मान लीजिए धन है तो धन है अपना संबंधी, अब धन का नाश हो गया, धन का नाश हो गया तो कहता मेरा नाश, परिवार का नाश हो गया कहता मेरा नाश, तो दो प्रकार का हो गया ना। एक तो स्वतः का नाश करना है और एक संबंधी के नाश से अपना मनाश मानता है। जगत में दोनों प्रकार का देखा जाता है। ये परिवार मर गया तो काम में तो मर गया, तो ये दो प्रकार का जो है ब्रह्म ही स्वरूपेण व्यक्ति स्वसंबंधिनाया। ये बताओ कि ब्रह्म में जो नहीं, स्वरूप से भी जो नहीं है, ये स्वसंबंधी से जो नहीं है। तो आद्य पहले आद्य क्या हुआ? स्वरूप से ब्रह्म में कोई जो नहीं है। इसी बात को कहते नैतत् सदाक्षम ब्रह्म, पाठ में देखिए न एतत् सदाक्षम ब्रह्म तेन रूपेण व्यक्ति व्यतिरति निरवत्ता देहादिवत। जैसे देहादि निरंतर क्षीण होते रहते हैं, इस प्रकार ये सदाक्ष जो ब्रह्म है अपने रूप से किसी भी प्रकार के विचार को प्राप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार की क्षीणता को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? कि निरवयवता, अरे तो अवयव उसमें होगा तो अवयव आप अलग कर ली तो क्षीणता हो गई, पर जिसमें अवयव ही नहीं है निरवय है तो वह कैसे क्षीणा? देहादिवत व्यतिरिक्त, यानी देहादी जिस प्रकार जो है अवयव वाले होने से अवयव के नाश से उनका नाश होता है, इस प्रकार ब्रह्म का नाश नहीं हो सकता है क्योंकि निरवयवत्ता ब्रह्म कोई अवयव नहीं। अच्छा नहीं निरवय तो अवयव अपचय रूप व्यय संभव, जो निरवय वह अपने अवयव का अपचय रूप व्यय उसमें नहीं हो सकता है। इसके प्रदर्शन दृष्टान्त मान विधर्मी दृष्टान्त देते देहादिवत, जैसे देहादि सावय होने के कारण क्षीण होते रहते हैं, इसी प्रकार जो है ब्रह्म क्षीण नहीं हो सकता क्योंकि वह निरवय है, तो वैधर्मी दृष्टान्त। अब द्वितीय कहो कि संबंधी के नाश से भी अपना नाश हो सकता है, उसको कहते नाथ आत्मीय न आत्मीय अभावात एका देवदत्तो धनहान्या देखती न तो एवं ब्रह्म देखती। कहते आत्मीय के नाश से भी इसका नाश नहीं है क्योंकि आत्मीय इसका कोई है ही नहीं। ऐसे आत्मीय के नाश कैसे कहते हैं? जैसे देवदत्त के धन की हानि हो गई तो कहते नाश को प्राप्त हो गया, न तो एवं ब्रह्म देश की इस प्रकार भी ब्रह्म देश को नहीं प्राप्त होता। अतः अध्यय अस्त ब्राह्मणों विनाशन न कर्षित करती माता थी। इसलिए अध्यय ये ब्रह्म है जो किसी भी प्रकार से न आत्मीय से न स्वरूप से देवभूत में है, ऐसे ब्रह्म का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। न कश्चित आत्मान विनाशय तुम सपनो की ईश्वर, ईश्वर भी अपना नाश नहीं कर सकता है, कर्म समर्थ पर अपना नाश नहीं कर सकता। ईश्वर सर्व समर्थ है पर अपना नाश नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो है न कश्चित तत्व रहति आत्मान बिना चैतन सपने की ईश्वर होगी। थोड़ी सी टीका जो सदैव प्रत्येक दृष्टांत के अंदर प्रत्येक यथा यथा देवदत्ते घन आनिया देती विविधे की व्यय अयोग्य फल समा। जब दोनों प्रकार का व्यय ग्रहण में नहीं है तो फल क्या निकला कि अतः अध्यय अस्त ब्राह्मण विनाशन न कथित करते मनाती, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता है। क्योंकि ब्रह्म परतो न लक्ष्य थी आत्मस्वाद घटवत, ब्रह्म जो है दूसरे से भी अपना नाश तो नहीं हो सकता, दूसरा भी उसका नाश नहीं हो सकता। क्यों कि आत्मस्व आत्मा होने सबका आत्मा होने से विपरीत में घटवत, जैसे घट आत्मा नहीं है तो उसका नाश होता है, ऐसे आत्मा का नाश नहीं न करती। आत्मस्व हे तो अति विमुद्धी कहते आत्मस्व हेतु, जो आत्मस्व हेतु दिया न इसकी यदि अशुद्धि करे भाई ऐसा कोई नहीं, ऐसा भी होता है लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा भी तो होता है। तब कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही न कहते आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मन से क्रिया विरोधा। अरे ब्रह्म और कोई नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है और अपने में किसी प्रकार की क्रिया बन नहीं सकती है, अपने में कैसे क्रिया बनेगी? आज क्रिया का फल बनेंगे कि क्रिया से कर्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? इसलिए अपने में किसी प्रकार की क्रिया नहीं बन सकती है, विरोध बने। पादात्म श्रुतिरत्र ही हेतु क्रिय के कहें आत्मा ही ब्रह्म, पादात्म श्रुति कौन है यहाँ पर? आध्यात्म श्रुति अत्र हेतु क्रिय के आध्यात्म श्रुति उसमें दिया तो आध्यात्म श्रुति अत्र ही हेतु क्रिय के आत्मा ही ब्रह्म, वही जो मैंने ब्रह्म निधन पर्वन मैंने जो सदैव सम्य का प्रचलन करा तो कहा कि जो है ये आत्मा है, क्या आत्मा का तुम अतिशेष हो अस्तित्व ही स्वयं ब्रह्म आत्मनो नाशकम। अगर ये दूसरा नहीं नाश कर सकता ब्रह्म का तो ब्रह्म अपना नाश अपने कर ले, खुद ब्रह्मनाज दर्शनाथ, क्योंकि फांसी लगाते हैं लोग, हाथी लगा के मर जाते हैं, अपना नाश अपने कर ले, उस बंधन आदि देखा जाता है तो कहते न स्वात्मन से क्रिया विरोधा, अपने में कोई भी क्रिया नहीं बन सकती है। अब उसके बाद विचार करते हैं कि सदा सत्य अनंतर कृतयो स्वरूप अद्वितीय न परमार्थतया सन्निर्धारितम् इदानीं अतन निर्विधारितया पृछते अनंतर विपाचन समीक्षा पर अनंतर प्रकृतियो अनंतर है ना मैंने जो है दोनों की दृष्टि भूमि तो स्वरूप अद्विधारित्व में परमार्थतया सन्निर्धारित उसमें स्वरूप का विचार न होने के कारण तत् जो है परमार्थ रूप है ये निर्धारित कर दिया। अब असत का निर्धारण करते हैं कि वह परमार्थ रूप में असत के निर्धारण करने की इच्छा से पूछते क्या पूछते हैं किम पुनः तद असत यस्य आत्मसत्ता देवी तरह हुई थी पूछते वह असत कौन सा है कि जो अपनी सत्ता का व्यविचार करता रहता है मैंने जो का क्यों नहीं रहता है निरंतर बदलता रहता है वो असत कौन उसका उत्तर देते हैं स्थिति का देखिए तो ले लीजिए इसको अंतरंती में देहा नित्योक्ता शरीर अनाशिनो प्रमेय तस्माद्युद्ध स्वभारत हे भरतवर्ष के जो अर्जुन नित्यस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवंत उक्ता शरीर शरीरी जो आत्मा है वो तो है नित्य शरीरी आत्मा क्या है नित्य तो नित्य जो आत्मा है उसके इमे देहा ये जो शरीर है उपाधि रूप जो शरीर है वो शरीरी है उसका उपाधि है शरीर तो ये जो शरीर है ये जो देह दिखाई दे रहा है उसके साथ उपाधि में वो अंतवंत वो अंतवान वो तो नाशवान उपाधि नाशवान और उपहित नाशवान तो शरीर आदि तो अंत्य अंत वाले पर शरीरी जो है वह अंत वाला नहीं है वह नित्य यह कैसा है अनाशिना अब जो नित्य कह दिया था तो अनाशिना भी विशेषण उसी का दे दिया शरीर ही जाता तो उसमें भाष्यकार भगवान बताएंगे कि नित्यत्व भी दो प्रकार का नित्यत्व भी सापेक्ष है नित्य इसलिए दोनों प्रकार के नित्यत्व को जो है हटाने के लिए नित्य भी दे दिया अनाशिन तो अनाशिना शरीर जिसका नाश नहीं होता और कहता है वह कि अप्रमेयस्य ये अनाशी भी है और अप्रमेय है माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से आत्मा को हम जान नहीं सकते हैं इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं इसलिए आत्मा अप्रमेय है और इसलिए इसका किसी भी प्रकार प्रलय काल में भी नाश नहीं होता इसलिए यह अनाशी है और इसलिए अनाशी है इसलिए नित्य है अब उसका उपाय रूप जो शरीर है वो शरीर अनित्य है अंत वो अंत वाला है ऐसा समझना चाहिए ऐसा समझने से क्या समझ अंदर आएगी कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं और शरीर आदि जितनी उपाधि है यह नाशवान है इसका स्वभाव ही है नाशवान और ऐसा जो है वह नाशवान स्वभाव होने पर भी आत्मा जो है वह अविनाशी ही, आत्मा में किसी भी प्रकार का विनाश नहीं है। थोड़ी सी फिक्र असदेव की निर्धार तत्वा प्रश्न से निरवता तत्व आशंक्य शून्य व्यावर्त्य विवक्षित असम निर्धारित सत्यतावता तत्व यत्वात्म जो था न अवतरण का ये स्वात्म सत्तान न जीवित अवतरण में जो भाष्य था कि जो अपनी सत्ता का जो विचार जो है वह नहीं, तो इसमें एक प्रश्न उठाते हैं कि असद असद तो निर्धारित हो जो कर दिया ना तत्व विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता ये कर दिया तो असद असद ही होगा और तत् सत ही होगा, सत का अभाव नहीं होगा और असत का भाव नहीं होगा, तो यहाँ तो असत का निर्धारण कर लिया ना, तो प्रश्न से निरव का सत्तम तो जो तुम यहाँ पर प्रश्न ये रख रहे हो कि किन पुनस्तक असत स्वात्म सत्तम देकर वो असत कौन है जो अपनी सत्ता को जो है विकृत करता है, तो असत कौन है ये प्रश्न कैसे बने, तब उसका उत्तर देते हैं कि भाई देखो शून्य भी असत होता है और ये कार्य रूप जो जगत दिखाई दे रहा है वो भी असत, दोनों असत है ना, तो शून्य व्यावर्त्य विवक्षितम असम निर्धारित शून्य को छोड़ करके जो व्यावर्तन का विषय है असत उसके निर्धारण के लिए सत्य सावता तत्व उसके लिए अवकाश है, अभी असत के विषय में और निर्धारण करना है, वहां पर शून्य को ले लिया तो वहां पर जो है उसके अलग जो है असत का निर्धारण करना है, इसलिए कह दिया कि स्वात्म सत्ता न दे विचरती हाँ शून्य भी शून्य भी असत और शून्य से भिन्न जो कार्य रूपी जगत है ये भी असत, तो शून्य से अलग जो कार्य रूप जगत है उसके असतपन का निर्धारण करने के लिए ये श्लोक है। अब देहावीर वही कहते देहावीर अनाथ वर्ग प्रकृत असत शब्द भी है, क्योंकि असत तो शून्य असत्ता तो शून्य भी हो सकता है ना, तो शून्य नहीं देहादी जो अनाथ वर्ग है वही प्रकृत जो असत शब्द का विषय वही इसी ऐसा स्वातंत्र विदेश उसकी वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए नित्य शरीर ये देहा यानी शरीर स्वतंत्र नहीं है, शरीरी स्वतंत्र है, शरीरी स्वतंत्र है जिसके लिए जो चीज है तो वह स्वतंत्र है, इसलिए स्वातंत्र को दूर करने के लिए कह दिया नित्य एकदम स्वातंत्र, मैंने वो शरीर आदि का स्वातंत्र हटाते हैं तो नित्य शरीरी देहा ये कह दिया आकाशाद व्यादृत्यर्थम विषिन्नति शरीर न, अब आकाशादी को हटाने के लिए शरीर दे दिया, क्योंकि आकाशादी शरीर से भिन्न है पर शरीरी नहीं, आकाश शरीर से भिन्न है पर शरीरी नहीं, इसलिए कहा कि जो है वह शरीर न परिणाम नित्यत्म व्यर्थ में। अब जो है बहुत चीजें होती हैं कि जो नित्य होती है, जैसे सांख का प्रधान प्रधान नित्य और परिणामी है ना, प्रधान नित्य पर परिणामी, तो परिणामी भी नित्य होता है, तो परिणाम नित्यत्व को हटाने के लिए कह दिया अनाशिना। इसके द्वारा जो है परिणाम नित्यत्व को हटा, सत्य प्रत्यक्ष आदि अधिशयत्व आह, और उसका प्रत्यक्ष आदि का अधिशय है वह आत्मा जो शरीरी है, इसलिए कहा अप्रमेय। देहादेह अवस्थित्वात् आत्मनस्य विरूपत्वात् युद्धे स्वधर्मे प्रविष्टस्यापि तव न हिंसादि दोष संभावना इत्यादि। कहने का तात्पर्य व्याप्त तस्माद् युद्धस्य भारत, ये है ना, तस्माद् युद्धस्य भारत, इसके विषय में कहते देहादि तो अवस्थु हो गया, वो तो अवस्तु हो गया, उसका नाश तो नाश है ही नहीं है, वो नाशवान है ही है, और आत्मा एक रूप है, और युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त होने पर भी तुमसे हिंसा के दोष की संभावना नहीं, क्योंकि तुम धर्म में प्रवृत्त हो और वस्तुतः जो है आत्मा का नाश है नहीं। आत्मा युद्ध सुबह अब थोड़े सी जो है वह पहले भाष्य में अंतवंत, अंतवंतो अंत क्या है, अंतो विनाशो विद्यते एशांति अंतवंत, अंत माने विनाश, जिनका विनाश हो वो हो गए अंतवंत। कैसे, यथा मृग तृष्णिका उदकादौ सद्बुद्धि अनिवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ति विच्छिद्यते स तस्या अंतः तथा इमे देहा। कहते जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हैं,